伴你我和亚朗龙把你鸟和龙明白了没来得我龙我浪漫难舍和亚和马苏姆Nayebaka nangaiten, nazalaka nangana numwana, nayebaka tel amour, mokolo moko ekoya kobeta monoko ya naku, ba parona ngai mporona kome mangai, ngaye, kombona nga mwana Maria, Farouchi, Berenissimo, na motema nangai lelo la vie, yango yo eti kiele mbubi. Ikambo tango ezwa kamoto bayeba kate lelonga mwana na lelio Eko minde trota rata na lelio Eko minde trota Olingo lelo eko misinga imalewe Esi misinga imwanya la bongo aye Batoto na makanisi esangani na moto epe Manangana supu Balamela Maria Farouchi Alia bongwa ebandenge Balinga kayo Oh, oh, oh, menge balinga kaye Oh, oh, oh, menge balinga ka Farouchi Oh, oh, menge balinga ka Sakingana kwa Oyeba esa ni bolingo Sakingana uwe Nyoso kata kona Farouchi Sakingana pepi Oyeba esa ni mapendo Ele kakiebele Kangingana kingo pepi Nga moto na mabele Ona ye na koli ya teu Ona ye na kola la te Ona ye na nakondi nzoto Nga mwana ni vraiment na komi yuma Pona yeba komi ozo melanga ye Farouchi mwana ya popi Farouchi oza visa ya paradis Farouchi oza diamant ya bom e mercier Farouchi oza lustre ya palais royal Kiki de Paris balé langa Farouchi Chika chika bengi sa Farouchi Lalate Pona eba komi onse kanga Mawa Nama imoko Bolingo Mami setangi Farouchi Upena mafashilo Sakinga nangkowa Oyeba esa ni bolingo Sakinga nangangui Yoko kaka pola Farouchi Sakinga nangpebi Oyeba Kayungu Ele kakiebele Kangi ngara kingo peti Nga moto na mabelege Pona ena kola late Pona ena koli ate Na mwana mifwe mana komizo Farouchi yo salinga inini Pona yona perdro bakilo Farouchi tantini apre solusani Farouchosa, trophée à Wimbledon. Farouchosa, robe à Chanel. Farouchosa, parfait à Nina Ricci. Farouchosa, cocktail à bas fruits de mer. Mawa, Kamaï, Moko, Polino, Mami, Svetani, Farouchi, Upena, ma nako nalela kayo mingi sabuchi na budu moto moko temu naka pinzoli nanga nali nalinga kayo mingi oye bakate obo yanga nanunde ukukonga nenga amo ngana leli merlino sheri nanga merlin ngana leli merlino na California nali nalinga kayo mingi oye bakate obo yanga nanunde ukukonga nenga amo selo nanga pamenga Aleluya Selo nanga bamenga wana mama Nali nalinga kayo ningyo yebakate Bobo yanga nanunde ukukonga nenga amo Maria ra fabuti mista yashina Maria ra fabuti wana leli Nali nalinga kayo ningyo yebakate Bobo yanga nanunde ukukonga nenga amo Nalota kayo tro, farouchi na butu Moto moko te amunaka, desespoir nanga Nali nalinga kayo, ningyo yebakate Bobo yanga inanunde, ukukonga nenga amo Nalota kayo mingi, farouchi na butu Nalinga kayo tro, wana ya mama Nali nalinga kayo, ningyo yebakate Bobo yanga inanunde, ukukonga nenga amo Leli Merlino, Desi Tuluka, Gana Leli Merlino, Yarkos na Paris. Nali nalinga kayo, mingyo yebakate.